Hırsızlıktan 2 yıl yatmış bir adamla geldim buraya. Eğer onunla sürtmeye devam edersen, sen de hırsız olur çıkarsın. Başına gelecekleri bir düşün Ademek. Bu sefer 15 gün yattın sadece. Ama kim bilir, bir dahaki gelişinde yıllarca yatabilirsin. Çıkınca da hırsızlığa devam edersin. Kodeste yatmak insana iyi şeyler öğretmez. Hırsızlıktan başka bir şeye ermez aklın. Biliyorum. Az mı gördüm böylelerini? O Raş denen herif insan değil, şeytan. Kanına girer adamın. Şimdi çalışmaya başlarsan mutluluğu bulur, rahata kavuşursun. Ekmeğini alnının teriyle kazanmanın sevincini, huzurunu tadarsın. Kimse dudak bükerek bakmaz sana. Herkes saygı gösterir. Geçmişin unutulur. Kim bilir, belki namuslu bir de erkek bulur evlenirsin ha? İşte o zaman da beni hatırlar, yargıç amca doğru söylemiş dersin. Hayatın tadını çıkarırsın. Ama o Raç hergelesiyle sürtmeye devam edersen, yandın demektir. Herkese avuç açar, ormanlarda yatar, polisten kaçar, yargıçlardan korkarsın. İşte onun için söylüyorum Adamek. Bırak şu Raç denen hergeliği. Hadi bakalım, sen bugün çıkıyorsun. Raç'ın çıkmasına daha bir hafta var. Sözümü dinle, Raç'ı unut. Korkunç bir kabustu bu. Geçti, gitti. Buradan çıkar çıkmaz çalışmaya başla. Mutlu olursun. Latince bir söz vardır. Ora et labora. Yani dua et ve çalış. Geçmişi hiç hatırlama. Bu ufacık sabıkana başka sabıkalar eklenmesin. Adım gibi biliyorum. Her şeyden tad almaya başlayacaksın. İyice anlıyorsun değil mi ha? Evet efendim, anladım, diye cevap verdi Adamek. Gördün mü? Sözlerimi anladığına öyle sevindim ki. Neyse, artık gidebilirsin. Git, çalış. Boşu boşuna konuşmadığımı görüp ben de sevineyim. Ha, eğer bir dileğin varsa hiç çekinmeden söyle. Karşında artık yargıç olarak durmuyorum. Korkma, çekinme. Bir isteğin varsa söyle. Bana güvendiğini görmekten sevinirim. Bir ricam vardı efendim, dedi Adamek. Yargıç onu yüreklendirmek istedi. Söyle bakalım. Eğer elimden gelen bir şeyse neden yapmayayım? Adamek, efendim, diye mırıldandı. Kızmayın ama bir şey dileyeceğim sizden. Söyleyin de beni bir hafta daha tıksınlar Kodes'e. Yani Raç'la ben birbirimizden hiç ayrılmayız. O çıkıncaya kadar ben de içeride yatayım. Sizi kızdırmak istemem efendim.